Beek met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn verbaasd dat Nederland de aanval op de Houthi-rebellen heeft gesteund. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bombardeerden doelen in Jemen vanwege de beschieting van schepen in de Rode Zee. Nederland leverde voor die operatie een stafofficier. Partijen, waaronder NSC, SP en Forum voor Democratie, vinden dat het demissionaire kabinet vooraf de Tweede Kamer had moeten informeren. De SP wil een debat. VVD, BBB en CDA vinden het juist prima dat Nederland meedeed. Morgen wordt in Sleewijk in het noorden van Brabant een grote zoekactie gehouden naar de vermiste Joran Krol. De jongen van 16 is nu bijna 3 weken zoek. Hij verdween vlak voor kerstmis na een jongerenavond. Zijn fiets werd teruggevonden op de Merwedebrug. Zoekacties met boten, een helikopter en duikers leverden niets op. Bij de actie morgen in Sleewijk worden ruim 300 vrijwilligers verwacht. Israël heeft een akkoord bereikt met Qatar over de levering van medicijnen aan de gijzelaars in Gaza. Premier Netanyahu heeft dat bekend laten maken. De medicijnen worden de komende dagen geleverd. Qatar en Egypte bemiddelen tussen Israël en Hamas. Eind november kwam er na bemiddeling een gevechtspauze in het conflict. Bij de aanval op 7 oktober nam Hamas volgens Israël 240 gijzelaars gevangen. Ruim 100 zitten er nog vast. Het onderzoek naar presentator Khalid Kassem gaat nog 1 tot 2 maanden duren, verwacht de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Kassem werd vorige week in het AD in verband gebracht met omkoping. In zijn tijd als advocaat zou hij een ambtenaar hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kassem, presentator van Khalid en Sophie, zit voorlopig thuis. Hij ontkent. Het weer. Vanavond en vannacht droog met kans op een beetje motregen. Op de meeste plaatsen is het boven nul. In Limburg kan het nog glad zijn bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag bewolkt en vooral in het noorden af en toe wat regen. Dan wordt het 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file, wel een lange file, op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord is de vertraging 25 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Ster. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. De natuur aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust moet gecompenseerd worden. En al 15 jaar is de vraag, maar hoe dan? Vijf dagen. jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Ja, een heel goedenavond. 2024 wordt een spannend jaar voor de visserij. Natuur die jaren geleden verdwenen is voor het aanleggen van de Tweede Maasvlakte moet nog altijd gecompenseerd worden. Vanavond zit bij ons in de bus Mark Wesselink. Hij is bemiddelaar en praat met verschillende betrokkenen. Denk dan aan vissers, handelaren, de haven en natuurbescherming. Welkom Mark Wesselink. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Dankjewel. We gaan zo meteen uitgebreid in gesprek. Eerst voetbal. RKC speelt namelijk tegen Heracles. Onze favoriete verslaggever, Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond. Ja, goedenavond, SOS. Dat is nog eens een aankondiging. Dankjewel. Ja. Circus Eredivisie is weer begonnen, want we zijn weer los na de winterstop. Je zei het al, RKC en Heracles hebben 2024 in gang gezet. Zo'n 5 minuten geleden in de Eredivisie. En dat zijn twee clubs, die staan een beetje onderin. RKC 16e, Heracles 1 puntje meer, 15e. Dus ja, die ploegen die willen zo snel mogelijk uit die onderste regio vandaan. Want ja, je wil niet degraderen aan het einde van de rit. En er gaan toch echt twee clubs uit. En dus zijn er punten nodig. Nou, bij Heracles hebben ze de trainer aan de kant gezet. John Lammers, daar zit nu een nieuwe man op de bank, Erwin van der Looy. Die kiest voor een wat ander systeem. 3-4-3 spelen ze met Heracles. Wat aanvallender, zo is in ieder geval de intentie. Nou, daar hebben we in de eerste 5 minuten nog niet zoveel van gezien. En RKC, ja, dat hoopt heel snel de komst van Mats Suntjes bekend te maken. Vorig jaar speelde hij hier al een half jaar. En ja, toen deed hij dat heel erg goed. Daarna ging hij naar Utrecht. Dat ging niet zo goed. En ja, daar heeft hij zijn contract laten ontbinden. En het wachten is erop dat Suntjes weer terug is hier in Waalwijk. Vanavond is dat nog niet het geval. Dus ze zullen nog even geduld moeten hebben. De supporters van RKC. Maar duidelijk is dat we weer zijn begonnen in de Eredivisie 2024. RKC Heracles 0-0. Dank Jan-Vincent van Zuiden. We komen straks bij jou terug voor een update. Nu garnalenvissers en schelpdiervissers dreigen hun vangstgebied kwijt te raken. Deze hele week praten we in de bus van NPO Radio 1 met bezorgde mensen. Bemiddelaar Mark Wesselink zit hier vanavond bij ons in de bus. Mark, je bent bemiddelaar en praat dus met al die betrokkenen. Al die verschillende belangen. Wat houdt het in dit geval exact in? Bemiddelen. Nou, bemiddelen. Ik zou mezelf liever geen bemiddelaar noemen, maar in dit geval mediator? Onafhankelijk procesbegeleider. Oké. Okay. Dus, want bemiddelen lijkt alsof ik per se vind dat we eruit moeten komen, of dat je ergens moet kijken of je een oplossing in het midden kunt vinden. En dat is niet per se waar ik in geloof. Ik geloof dat we een oplossing moeten vinden voor maatschappelijke opgaven die voor alle partijen goed zijn, of in ieder geval beter zijn dan wat je krijgt op het moment dat je bijvoorbeeld een andere partij een oordeel erover laat vellen, zoals bijvoorbeeld de rechter. Dus ik ben een onafhankelijk procesbegeleider. Ik werk in opdracht van de stuurgroep. Die mensen die daarin zitten moeten dan unaniem eigenlijk instemmen met mijn rol. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Wie zitten er in die stuurgroep? Ja, daar zit bijvoorbeeld de vissers in. Maar de vissers is natuurlijk niet ook één groep. Hè. We hebben het over mosselen en schelpdiervissers. We hebben het over garnalenvissers. We hebben het over de Nederlandse Vissersbond. Die ook weer een bredere verantwoordelijkheid hebben. Dus die zijn met 3 personen daarin vertegenwoordigd. We hebben het over natuurorganisaties, waar Anne Klaarwijns van Natuurmonumenten ook al in de bus heeft gezeten. Maar naast Natuurmonumenten nog 5 organisaties... waarbij Anne Klaar namens die 6 praat uiteindelijk. En in de stuurgroep zaten vaak nog 1 of 2 andere mensen. De Zuid-Hollandse Milieufederatie, Alex Ouwehand, die hier gisteren genoemd is, in ieder geval in het verhaal van Nieuwenhuizen. Als voorbeeld. Het is een grote stuurgroep. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over 3 ministeries die er uiteindelijk in zitten. En veel belangen. Ja, veel belangen. En naast die stuurgroep hebben we dan bijvoorbeeld ook nog in een later traject weliswaar ook nog overleg met andere overheden belegd. We hebben de sportvissers er nog weer bijgehaald. En je ziet, naarmate je dieper in zo'n dossier komt, dat de andere belangen ook nog weer blijken toch belangrijker te zijn. En soms ook omdat de focus in het gebied verlegt. Dus daar waar je in eerste instantie een partij geen belangen lijkt te hebben, op het moment dat het gebied, als je maar lang genoeg verder praat, ja, komt er een belang naar boven. En de grenzen van het gebied gaat verleggen, ja. Dan komen de andere partijen weer in beeld. Je zegt heel duidelijk, ik ben in deze geen bemiddelaar, maar een procesbegeleider. Mag ik daar wel van maken, een begeleider van een ingewikkeld proces? Ja, zeker. Het is ingewikkeld, want er is een probleem. Ja. Laten we stap voor stap beginnen. Ja. Dit is dag 5 dat we het hierover hebben. Wat is ook alweer dat probleem? Ja, Het probleem is dat er echt al meer dan ruim meer dan 20 jaar geleden, eind 90 jaren, een gestart is gemaakt met de uitbreiding van Maasvlakte 2. Eigenlijk is het zo, als ik het even kort samenvat, dat de plek van de Rotterdamse haven in de wereldeconomie langzaam maar zeker aan het kleiner worden was. Omdat de schepen steeds groter worden, met name die containerschepen. Het zijn echt enorme dingen. En die hebben een diepzeegebonden haven nodig, waar die grotere schepen ook terecht kunnen. En als we de aansluiting van Rotterdam willen blijven houden bij die wereldeconomie, dan zie je dat er dus ook een plek voor moet zijn. Nou, de huidige haven kon dat niet. Daarvoor moest een nieuwe haven komen. Die werd eigenlijk in het natuurgebied, van de Natura 2000 gebied van de voor de kust, is besloten om die haven aan te leggen. Dat is niet zomaar gegaan. Daar zijn rechtszaken voor bij de Raad van State. En uiteindelijk is er is het project opgerekt. Is er niet alleen gekeken naar de economische impuls, want Rotterdam was in die tijd niet heel erg schoon en niet heel erg groen. Dus toen is er gezegd van, we moeten eigenlijk zorgen dat er een oplossing komt die en goed is voor de economie, maar waar ook de gezondheid van de mensen die er uiteindelijk wonen en de leefomgevingskwaliteit uiteindelijk ook verbeterd. En daarin daar is destijds een besluit gevallen om die Maasvlakte uiteindelijk aan te leggen. Dat is een maatschappelijke afweging. Ja, consensus. Er is een compromis gesloten. Dus de uitbreiding van die haven had als gevolg dat men eiste dat dat de natuur gecompenseerd zou worden. Ja, ja, dat is wat de wet ook voorschrijft. Ja, en we zijn nu 15 jaar verder. Want die haven is, die tweede Maasvlakte is in 2008 opgeleverd. Er is nog steeds niets gecompenseerd. Ja. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja, dat is een ingewikkeld vraagstuk. Dat zei je net zelf ook al. Ja. Die ingewikkeldheid zit in een aantal zaken. Maar de belangrijkste is denk ik dat er destijds eigenlijk gezegd is van, als we een gebied willen compenseren, dan moeten we de visserij uit een groter gebied halen. We kunnen namelijk niet zomaar in één keer vergelijkbare nieuwe natuur ergens vandaan halen en er neerzetten. Dat lukt niet. Dus als ik een simpel voorbeeld, dan is er gezegd van, we gaan een gebied dat 10 keer zo groot is als Maasvlakte 2. Dan gaan we kijken of we daar 10% kwaliteitsverbetering voor de natuur kunnen realiseren. En dat is een groot gebied. Dat is een bodembeschermingsgebied geworden. En die bodembeschermingsgebieden, daar wilden ze bepaalde vormen van visserij uithalen. En dat is allemaal anders gelopen dan dat het eigenlijk gebleken is. De pulsvisserij, de boomkorfvisserij moest eruit, die was er voor een deel uit. Daar zou pulsvisserij voor in de plaats komen, maar dat mocht niet meer van Europa. Precies, goed ingelezen. Ja. Dat mocht uiteindelijk niet meer. En het aantonen van, maar hoeveel van die 10% is er nou uiteindelijk gerealiseerd, bleek ook nog eens een keertje heel erg ingewikkeld en heel erg lastig. Dus het is bijna niet aantoonbaar dat die 10% gerealiseerd is. En dat was wel wat de afspraak was. En dan zijn er heel veel onderzoeken gedaan. En eigenlijk blijkt iedere keer weer dat partijen het niet eens zijn over wat de uitkomsten daarvan zijn en of het nou wel of niet voldoende is aangetoond. En de conclusie is, nee, het is duidelijk dat we op dit moment niet kunnen stellen dat de Maasvlakte 2 gecompenseerd is, na al die jaren nog niet. Ja, en ondertussen is dat een heel spannende periode geweest voor die onder andere garnalenvissers. Zeker. Want die wisten niet waar ze aan toe waren en hoorden eigenlijk constant dat zij mogelijk aan de beurt zouden komen. Ze dreigen namelijk een deel van hun vangstgebied kwijt te raken, want die natuur die jaren geleden verdwenen is voor het aanleggen van de tweede Maasvlakte, moet dus ook daar nog altijd gecompenseerd worden. Gisteren was verslaggever Mirte van der Drift aan boord op een kotter met Koos de Visser. Koos, ja. En Koos zei het volgende. Een meneer van de LNV die zegt, van landbouw, natuur en visserij, die topambtenaar, heb ik het aan gevraagd. En wat zegt hij? Waarom moeten wij weg, heb ik aan hem gevraagd. En dan zegt hij, ja, maar je bent het enigste wieltje om aan te draaien. En dan sla ik dicht en denk ik bij hem, ja, hoe kan dit nou? Waarom zijn wij het enigste wieltje? Ja, omdat wij zicht zijn, wij zijn tastbaar. Die maar weg en we kijken maar wat dat er van komt. Maar ja, ik kan je wel zeggen dat daar niks aan verandert. Hoe luister jij hiernaar? Ja, ik ken Koos goed. Het enige wieltje waar we aan kunnen draaien. Enorme vakman. Ik ben er niet bij geweest toen dat gezegd is. Maar ik kan me eigenlijk ook niet helemaal voorstellen dat het precies zo bedoeld is. Want het is natuurlijk niet het enige wieltje. Je kunt In ieder geval... Zo voelt het dus blijkbaar wel verkozen. Ja, maar dat snap ik heel goed. Kijk, die vissers die hebben niet om uitbreiding van Maasvlakte 2 gehad. En mogen wel voor een deel nu... De rekening betalen. De rekening betalen. Ja. En dat ze daar niet blij mee zijn, dat snap ik heel goed. En die vissers hebben al meer voor hun kiezen gekregen. Hè? Bijvoorbeeld de Brexit, om maar een voorbeeld te noemen. Europese regels. Europese regels. Waaronder het verbod op pulsvissen. Ja, die vissers... Die hebben het zwaar. En dan komt dit er ook bij. En dat voelt als onrecht. Het punt is, en dat hebben ze mij ook wel eens verweten... van ja, maar Mark, het is er gewoon niet eerlijk. Ja, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Hoe zie jij dat? Want jij benadrukt dat je slechts het proces begeleidt. Ja. De inhoud wel kent, maar je daar verder niet mee bemoeit. Toch kan ik me niet voorstellen dat je hier geen mening of gevoel bij hebt. Ja, natuurlijk, als ik dingen hoor of dingen zie, doet dat ook wel met mij. Maar, wat dan in dit geval? Dat zo'n garnalenvisser die niet voor de Tweede Maasvlakte heeft gekozen? Ik voel die pijn. Met mijn enige regelmaat in Stellendam geweest. Heb daar met de vissers gesproken, met de vrouwen ook van de vissers, met oudere vissers, met jonge vissers. En dat raakt diep in de ziel. Ze doen het al generaties. En dan zie je dat deze maatregelen voor een aantal van die vissers grote consequenties kan hebben. Maar datzelfde geldt ook voor mensen die opkomen voor de natuur. Hè? Dat is de andere kant van het verhaal ook. Dus aan de ene kant ga ik mee met de vissers en dan voel ik daar en ik voel dan ook letterlijk de pijn. Aan de andere kant heb je mensen die opkomen voor de natuur, want de natuur heeft geen mond. Dat moeten andere organisaties doen. Die hebben ook een ziel en zaligheid in de vertegenwoordiging van de belangen van de natuur gelegd. En ook als je daar hoort wat de verhalen zijn, dan voel je dat ook. Ja, want je hebt een heel mooi boek geschreven, Strategisch Omgevingsmanagement, waarbij je focust op het vinden van een oplossing in dit soort ingewikkelde situaties. Ja. Hoe ga je dan in dit soort situaties om met zoveel emotie en pijn van verschillende partijen? Ja, en dat maakt dan een beetje uit over of je dan bijvoorbeeld hebt over de stuurgroep of over de achterbannen. Kijk, als het uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar, want die stuurgroep vertegenwoordigt verschillende achterbannen. Kijk, wat ik gezien heb, het zijn allemaal heel betrokken mensen. Enorme professionals, maar ook heel erg begaan met de vissers, met hun vakgebied. En de vissers die hebben ook heel veel verstand van de natuur. Die zien ook, die zijn actief in de natuur. Die zijn de ogen en oren. En we zien ook dat de natuurorganisaties voor een groot deel ook respect hebben voor de vissers. Ja, die vissers halen... raken de natuur, want die halen daar vis uit. Dat zeggen de vissers zelf ook in deze uitzendingen. En wat die vissers echt concreet kunnen verwachten, dat wil ik zo meteen nog uitgebreid met je bespreken. We gaan terug naar voetbal. Zoals je net hoorde, wordt er namelijk gespeeld. RKC tegen Heracles. En we zijn weer bij je. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, we zijn 18 minuten onderweg. En om even in jullie thema te blijven. De beide keepers hebben nog niet hoeven te vissen vanavond. Het staat nog 0-0. Ja, dat is ook wel een beetje een goede afspiegeling van wat er op het veld gebeurt. Beide ploegen heel voorzichtig opererend. Staan er natuurlijk, ik zei het al, niet zo goed voor in de Eredivisie. En willen in ieder geval niet verliezen. Zo bij de hervatting van het seizoen. Na de winterstop. Dus ze zijn echt heel voorzichtig. We hebben één vrije trap gezien voor RKC die nog wel wat gevaar opleverde van Dario van der Buijs. Maar echte grote kansen, nee, die hebben we helaas nog niet gezien. Ik zou zeggen, ja, wat meer actie, iets meer aanvallen. Maar goed, de beste stuurgroep staat aan wal, zeggen ze dan. 0-0 nog bij RKC Heracles. Dankjewel Jan-Vincent van Zuiden. Nou ja, zoals we net bespraken, hebben we het over een heel ingewikkelde kwestie. Om die nog ingewikkelder te maken, wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor die natuurcompensatie? 15 jaar na de start van de aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft de afgesproken natuurcompensatie dus nog niet plaatsgevonden. Dus onze verslaggever Meerte van der Drift spreekt af met directeur Milieu Erik van der Schans van het havenbedrijf Rotterdam. En dit is het beeld van de dynamiek van de economie van Rotterdam. Erik van der Schans, directeur Milieu van het havenbedrijf. We hebben uitzicht over de Maas. En met een beetje fantasie kijk je richting de Tweede Maasvlakte. Maar die is te ver om te kunnen zien vanaf hier. Ja, dat klopt. We staan hier in het World Port Centrum, in het centrum van Rotterdam. En de Maasvlakte begint 42 kilometer verderop. Het heeft wel iets sprookjesachtig door die rode achterlichten en het grote cruise-schip. Hier een schip, een binnenvaartschip wat containers gaat brengen. Waarschijnlijk inderdaad ook naar de Tweede Maasvlakte. Maar het wordt hier massaal 15 miljoen containers per jaar worden hier naar binnen gebracht. De haven van Rotterdam is veel groter dan de Tweede Maasvlakte. De Tweede Maasvlakte is echt de laatste uitbreiding die wij hebben gedaan. En waar de grote containerterminals zitten, waar ook steeds meer industrie zich vestigt, die echt heel belangrijk is in de energietransitie. Want wat gebeurt er rondom de energietransitie op de Tweede Maasvlakte? De Tweede Maasvlakte is ongelooflijk actief op dat gebied. Enerzijds wordt daar echt een hele grote fabriek gebouwd om biobrandstoffen voor vliegtuigen te maken. Daar worden nu al de funderingen voor de windturbines op zee op grote getalen gemaakt. Een bedrijf is bezig om daar een hele grote fabriek te bouwen waar straks waterstof geproduceerd gaat worden als duurzame energiedrager. En dan is er een afspraak gemaakt. Voor het aanleggen van die Tweede Maasvlakte wordt natuurcompensatie gedaan. Dat is niet gelukt. Dat klopt. En daar hebben we echt een knoop van in onze maag. Of eigenlijk twee knopen van in onze maag. De eerste knoop is: we wilden echt heel graag een compensatie regelen voor de aanleg van Maasvlakte 2 in een natuurgebied die echt zou gaan werken. En eigenlijk bij de start in 2008 waren we er allemaal van overtuigd dat dat zou lukken. Maar na 10 jaar meten en monitoren en onderzoeken blijkt dat dat gewoon niet zo is. Dat was echt toen het idee in 2008? Het idee was dat als je nou een gebied gaat beschermen dat 10 keer zo groot is als de Tweede Maasvlakte, daar de zware bodemberoerende visserij uithaalt, dan gaat daar gewoon het bodemleven echt groeien met ongeveer 10%. 10 keer zo groot, 10% is 1 keer die Tweede Maasvlakte. Maar uiteindelijk blijkt dat gewoon heel moeilijk te meten, maar ook gewoon hebben we het niet kunnen aantonen dat die biodiversiteit daar echt die boost heeft gekregen die we wilden. En wat is dan het verband tussen de aanleg van de Tweede Maasvlakte en minder visserij in dat gebied? Nee, maar dat komt denk ik aan de tweede knoop die ik in mijn maag heb. Die vissers die hebben geen baat bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, maar zijn wel eigenlijk de andere activiteit die echt impact heeft op die bodem in dat gebied. En daarom vind ik het ook zo ingewikkeld dat we nu voor een tweede keer terug moeten naar de visserij om te zeggen: de compensatie is niet gelukt zoals we voor ogen hadden. We moeten nieuwe maatregelen bedenken. En dat betekent dat we weer naar jullie gaan kijken. Dat doen we natuurlijk niet omdat we dat leuk vinden. Want wij snappen heel goed dat wij al ondernemers daarmee echt dwars zitten. Dat dat ook vissers zijn die niet alleen ondernemer zijn, maar ook echt een gezin hebben in een cultuur van visserij leven, in een gemeenschap waar visserij heel belangrijk is. En we dat ook nog doen op een moment in de tijd waar er gewoon heel veel op de vissers afkomt. We snappen ook heel goed dat de natuurorganisaties zeggen: we zouden echt in de voordelta ook wel echt meer herstel van natuur willen zien. Maar dat moeten we op andere manieren zien te regelen en misschien met minder impact voor de visserij. En dat maakt ook dat partijen behoorlijk scherp tegenover elkaar staan inmiddels. Omdat hun inzichten echt dus ook fundamenteel anders zijn. En de belangen ook fundamenteel tegenover elkaar staan. Want de vissers wilden heel graag vissen. De natuurbeschermers zouden het liefst die activiteit niet zien. En dat is een spanning die echt op heel veel plekken op de Noordzee plaatsvindt. En waar wij eigenlijk met deze compensatie midden in terecht zijn gekomen. Of waar ziet u eigen plek hierin? Nou, ik denk dat wij midden in die maatschappelijke spanning tussen visserij en natuur terecht zijn gekomen. Maar we zijn geen slachtoffer daarin, want we zijn willens en wetens ook in deze discussie terechtgekomen door een Maasvlakte 2 die werd aangelegd in een Natura 2000 gebied. Dus ik wil mezelf niet als slachtoffer zien, maar het is wel een heel ingewikkeld krachtenveld. Het is een ingewikkeld krachtenveld, dat kan je wel zeggen. Het havenbedrijf is dus verantwoordelijk, hè, voor die natuurcompensatie na het aanleggen van de Tweede Maasvlakte. Waarom is dat eigenlijk zo afgesproken? Ja, waarom? Weet ik niet. Het is onderdeel van de vergunning van het havenbedrijf om die Maasvlakte aan te kunnen leggen. In die vergunning hoort ook aan de compensatieregeling. Maar het havenbedrijf is toch niet de baas over natuur? Nee, dat is een beetje het punt. Dus ze hebben wel de verantwoordelijkheid, maar ze hebben niet de middelen om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid. Vandaar dat het onuitvoerbaar is. Ja, deze opgave is daarom ook zo ongelooflijk ingewikkeld. De vissers willen blijven vissen, de natuurorganisaties willen natuur. Het ministerie van INW wil kustveiligheid en de toegang tot de haven. Het ministerie van de EZK wil aanlanding van wind. Het moet juridisch robuust allemaal. En het is super ingewikkeld. En als partijen dan niet met elkaar tot één oplossing proberen te komen, en dat is een beetje wat wij proberen te doen in die stuurgroep en met die verschillende achterbannen, dan zie je dat partijen elkaar steeds weer voor de rechter blijven zoeken. En dat levert niet tot een oplossing waar de maatschappij echt wat aan heeft. En ja, over die stuurgroep gesproken, Hoe gaan jullie het nu oplossen? Hoe nu verder? Nou, wat we gezien hebben is dat het... als mensen langere tijd en intensiever met elkaar praten... dat ze steeds verder van standpunten en van meningen vandaan komen... maar dat ze respect krijgen voor elkaars belangen. Dat ze begrip hebben, dat ze elkaars pijn weten te voelen. En wat, als dat lukt, hè, dan lukt het ook om vanuit die boosheid... naar oplossingen te komen. Je moet eerst de boosheid... achter je kunnen laten om creatief mee te kunnen denken... aan de knoppen waar we met elkaar aan kunnen draaien. En maar tegelijkertijd moet je diezelfde boosheid toch wel goed kunnen begrijpen. Ja, want ja, je hebt het ook over vissers die zich zorgen maken... over hoe ze hun gezinnen in de toekomst eten kunnen geven. Ja, ja, en de vissers, maar ook de industrie die daar uiteindelijk achter zit... gaat om hele grote gemeenschappen. Dus je moet die pijn uiteindelijk ook voelen. Maar dat moet op tafel liggen. Maar... de toekomst van de vissers en de toekomst van de natuur... heeft er vooral baat bij dat wij een oplossing creëren... die én goed is voor de natuur en goed voor de... Als dat goed is voor de natuur, dan zijn er ook vis, is er ook meer vis in de toekomst. Goed voor de economie, goed voor de natuur, verschillende partijen... Ja. En ook nog eens juridisch houdbaar. Ja. Ja, het is echt ingewikkeld. Vandaar dat Fenneke van der Vechten en ik echt gewoon ongelooflijk druk zijn geweest... Om een oplossing te vinden waar iedereen mee in zou kunnen stemmen. Hè? Dus een beetje als het spannend wordt, dat is een beetje mijn werk... kiest uiteindelijk iedereen voor zichzelf. Dan gaat het alleen van, maar ik wil overleven. En dat snap ik ook, dat is een goed recht. Maar wat uiteindelijk het meest houdbare is... waar iedereen echt baat bij heeft... is een oplossing waar iedereen aan hetzelfde eind van de touw gaat trekken. Waar iedereen uit eigen belang voor de gezamenlijke oplossing kiest. En dan moeten we voor hun rijkdom in dat. Er moet de rijkdom in zitten voor de natuurorganisaties... maar ook voor de vissers en het ministerie van de EZK en een havenbedrijf. Volgende maand praat de Tweede Kamer hierover... Zeker. Met de demissionair minister Van der Wal voor natuur en stikstof. Op 8 februari wordt er een debat verwacht. Maar er wordt geen definitief besluit verwacht. Wat kunnen we wel verwachten, Mark? Tot slot... Ja, dit is al heel lang een heel ingewikkeld dossier. Er zitten verstandige mensen aan dit dossier. De minister die is in principe nu aan zet. Die zou keuzes kunnen maken. Dat zal ze doen na het horen van de Kamer, schat ik zeker in. Ik denk dat partijen met elkaar aan die gezamenlijke oplossing zullen moeten blijven werken en elkaar zullen blijven ontmoeten en kijken of ze deze laatste stap uiteindelijk ook kunnen zetten. Want wat Nederland en de vissers en de natuurorganisatie hebben baat bij deze oplossing. Mark Wesselink, in deze procesbegeleider, dankjewel voor je komst en voor dit gesprek. Tot zover 5 dagen. Volgende week praten we over de hoge werkdruk van raadsleden in kleine en grote gemeenten. Zometeen langs de lijnen omstreken. Een heel fijne avond. Dag. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Door structurele financiering van de stichting MS Research... heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma... dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt... is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken... en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken.